أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دا آیت کریمه پنځشتم لدينا زجر دی په انکار د باس بعد الموت چې وګوره دې د دلایلو د آیاتو د باس بعد الموت نه منکر دي او طلبو دې د داسې دلیل کوي اصل کې د دې بل دلیل نشته سوا د دینه چې یوټوب آبائنا او دلیل دینه نو د دې بانا او د دې دلیلوم ډیر کمزورې دلیل دی په دې باب کې چې کوم منکرین دي د باس او د قیامت نه و اذا تتلى عليهم آیاتنا او کلا چې بیانې دي شي په دې باندې آیاتونه زمونږه لستی شي په دې باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه معنا والا کار مطلب والا ما کان حجتهم نی بل دلیل ددی الا ان قالوا مگر دا چې وای ایتو بی آبائنا راول مشران زمون ان کنتم صادقین که رشتینی ما ندی بل سه دلیل نشته سوا د یو دلیل نه چې ایتو بی آبائنا یو معنی دا ده چې زمون پلاران نیکونه هغه ژوندې کوي نو مونږ به ومنو چې آو بیا ژوند شته د دې مرګ نه پس یا مطلب یې دای چې ټیک ده هم بس تاسو خبره ومنو خو ایتو بی آبائنا زمونږ د پلار نیکنه دلیل پیش کئ مونږ بله خبره نه منو مونږ خو پاخه مقلدین یو نو زمونږ مشران زمونږ پلاران نیکونه زمونږ مولان دا هغې نه مونږ ته دلیل پیش کئ ما کان حجتهم د دې بله بانا بل دلیل نه سوا د دې نه وي چې مونږ ته د مشرانو څه خبره وکئ د مشرانو قول را ته پیش کې ایتو بی آبائنا معنا ایتو بی قول آبائنا نو دواړه معنی دلته صحیح دي ان کنتم صادقین غیر رشتینی او دا خو حجت نه دی کنه هسه وته حجت مجازن وي کني دا کوم ځای حجت دی حجت واغې ته وي چې باغی غلبه راځي په خصم باندې دا سه مضبوط دلیلی او دا مجازن دی دلته حجت په معنا د باندې د لکه سورې نساء یو سل 15 شپته کې بدغه معنا تیر شوی دی حجت په معنا د باندې پانه و سره بل پاتې نشي دلیل خو نشته خو پانه ده چې زمونږ هغه مشران نه ژوندې که کنه نه لکه ټیم لانه دی څنګه ژوندې کې خو یو ټیم داغه الله ټاکلی دی او په هغه ټیم بل ټول مخلوق را پورته کوي یا یې تو بیا باینه منه مونږ ته د مشرانو خبره وکړه مړه قرآن او سنت او قرآن او سنت مونږ مکه وه مونږ یې نه منه نو کول تو د جواب وکړه داغی د شوبې جواب دی اشاره ده چې کوم ذات چې ستاسو په اول حیات باندې قادر دی نو په دوباره ژوند نه دی قادر سو قل وایا وتا ادا عقلی دلیل هم دی بل الله یحییکم الله به ژوندی کوي تاسو تم ژوندی کوي تاسو دنیا کې الله دنیا کې تاسو له ژوند درکې ثم یمیتکم بیا تاسو مړکی یم سو وخت پس بیا مړشه ثم یجمعکم الی یوم القیامه بیا بجمع کی تاسو روزی د قیامت تا لاره بفی چی نشت شک پرات لو داغی کی ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلقون نپوهی گی مانا کم ذات چستاسو پاول حیات قادر دی چستاسو لی دنیا کی جون ورکلون دوباره جون مانا خو ضرور قادر دی نسم میجمع کم دا دوباره جون نی تعبیر پا جمع سر دا دیو جنو کو چی دی پاسل که دا جمع کولو دا اڈوکو و غوخ داری و بدن نا تعجب کو کنه چی دا پا سنگ کی گی چی دا اڈوکی رواسته شوی دی زال شوی دی خوری شوی دی او بیا بردین بدن جوڑی گی لگا سور قیامه که براشی درم آیت ایحسب الانسان اللن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانا نو دی اصل که منکر دا دی دی کنه نو زکر دا جمع دا تک ذکر کو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص دا الله په اختیار کې بادشاہي دا آسمانونو د ځمکې دا دبل دلیل عقلي دي لله ملک السماوات والارض چې معنا د توحید د پرم دلیل جوړیږي او د باس بعد الموت د پر مخ کې رستو چې بادشاہي دا آسمانونو د ځمکې دا غدا بادشاہ غدا نو واک اختیار دا غدا کنه هغه تاسو دوباره هم ژوندۍ کولی شئ لکه څنګه چې په ډومبي ځل باندې دنیا کې ژوندۍ کړې د نطفې نه مړې نطفې نه پیدا کړې کنه لله ملک السماوات والارض او دا با بل دلیل شي اتم صورت کې اته عقلي دلیل تاسو مخ کې مایلو په دې حوامیمو کې اته اته دلیل ذکر کوي اته تاسو خدا آیات عقلیه دي دن پکې آیات وحیه معنی وحی دلیل هم ډیر ذکر وګڼ لله ملک السماوات والارض او چې کله بادشاہی دا غدن ویاوم تقوم الساعه او پاغورس چی قائم بشی قیامت را بشی قیامتو یوم ایدین یقصر المبتلون بدغرز بخکارشی تاوان دا باطل پرستو دا معنی نلی چی بدغرز بطاوانیان شی باطل پرست تاوانیان شی خودی مخیو خودی بزان نپویدو خساره خکار نوا ظاهر نوا التا بخکارشی یقصر منا یظهر خسرانو هم زاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ منا کلیوا بدغرز بخکارشی تاوان دا باطل پرستو اصل کی دنیا کی د خساره کې پریوته وو بد عمل کړو لیکن ښکارا کې د اخرت کې دیو وجه د خسران دادا چې دی خپل ژوند عقل او صحت او فراغ چې پشان در اصل مالو هغه خرج کړی دی ځان ستړي کړی په دې اراده چې مونږ ته ګټه حاصل شي لیکن د قیامت پرز بدی ته شرمندگی ذلت او عذابونی نو دې ته نهایت خسران او تاوان ویل کیږي کنه چې سړی ارسه بیلی ارسه بیلو عمر بیلو به ځای دارنګ مالیم سے غټلو او مالې سے لګولیو مو کله د دین په نوم باندې ورکړو کله پر رسونو بدعاتو کې خرج کړو کله د دین په خلاف کې خرج کړو نو دک ځکه کې پتو لګی چې خپل تاوان کې پریوت امر سره لړول شو یخسر المفتلون وترا کل امه جاسیا دام تخفیف ته مخ سره او ویني به ته هر ډلا راج مکړې شوی په دغه میدان کې جاسیا معنی مجتمعا کړتوی معنی کړی وا جاسیا د ګډیری معنی دی جسوا اصل کی ہوئی په زنګنانو باندې کتر اپری وتل معنی البروق یا الجلوس علی الرکب په زنګنانو سره زمکه لراشی کنه پړ مخه را پریوزی نو جاسیا معنی بارکتن علی الرکب دیو په زنګنانو پراتی پړ مخه یا جلوس علی الرکب جسوا دغلا او جاسیا چا معنی کړو متمیزا بل بی دیو بلنا د باطل پرستو ډل جوړه د حق پرستو جوړه او بیا په دغه باطل پرستو کې غني للی دي دا په کې ظاهري کافر دی دا په کې هغه کافر شي پیغمبر نه منو دا هغه چې پیغمبر ختم نبوت نه منو دا هغه کافر دي چې قران نه منو دا هغه چې آخرت نه منو ډله خوشته کنه او تمایز دا ټول معنی په دې مقام کې کول شي خو اصل کې معنی د اجتماع د پکې مخ کې سروم لګي چې په دغه روز به الله دا ټول راجم کوي نو ترا کل امتن جاسیا سوره مریم اتش پیته کې هم دغه شان مضمون پیر شو کل امه تدا الی کتابها هر یو ډله به راوبلل شي کتاب خپل تا دا کوم کتاب دی نو ظاهر خبره چې عملنامه یادې کنا معنا عملنامه ته راوبلل شي چې ملائکه لیکلې دا لکه سوره بنی اسرائیل 4 لسات کې تیر شو ناګه ته راوبلل شي راشه وګوره دا چې په دنیا کې سکړی دی هغه ټول ریکارډ دا دی پروت دی او ګور یا مراد د دینه دا کتاب نازل شوه دی چې دی وګوري چې دی پاګې باندې پکم ځای باندې عمل کړل او ول توجی په دې باب کې غره دا غي تایید کینو راځي کینو مشته ورستوم را روان دی آیات چې دا غینه دا معلومیږي چې دې کتاب نه مراد عمل نامه ده د دې وجه نه رستو هاذا کتابونه کې جلالین معنا کړی و دیوان الحفظه الیوم انن رزو تجزونا بدله به درکولی شي تاسو ته ما کنتم تعملون دا عملونه چې تاسو کول هاذا کتابونه دا د کتاب زمون معنا لیکل زمون تاسو د عملونو یا لیکل شوی اعمال د ژوند تاسو هغه د کتاب وي هاذا کتابونه ينطق عليكم بالحق خبر بکی تاسو سره د رښتیا او حق په معنا د صدق دی اگر چې په دې مقام کې کتاب کې درې توجیهات زاد المسیر کې مجوزی رحمه الله نقل کړو یا نور علماو چې مراد دیوان الحفظه دی او دا پکې غره قول دی دریم دا چې لوح محفوظ دی دریم دا چې قران کریم دی او په دې کې به تر داړوم دی او وګوره خبرې کوي تاسو سره مجيب وې روسه پورې ذهن کې ودا راته چې کتاب څنګه خبرې کوي کتاب چې تلولې او ګوري هغه تاسو سره خبرې کوي کنه او تر روانه پاږې کې بهترین ملګری دی کنه ملګری چې سړي سره ناشتي او خبرې کوي کپ لګي وو خطيريږي کنه ریو جن متنبي وي اعز و مکان فی الدنا اثر جو صابحین و خیر الجلیس فی الزمان کتابو بهترین مرګره په دنیا کې کتاب دی ها راویل افاده بدل در کوي علم به حاصله او چې کې دی نو تاسو په نه بیانې ها چپ دی غللې د دنیا ملګری کتا د ډیر نږدې دا سره بظاهر کې کپ لګي کسانه لگا خوښي تاسو په خبرې غیبت وکړي تاسو رب حسد کوي لیکن دای سمن کی بهترین په دنیا کې بهترین ملګری وي کتاب دی او بهترین سورلی دا د لامبوزن اڅیا ده تا د تا خپل مقصد تر ځای نو د نبی شه ندی مقام کې خو تر اوسه پورې خدا خبره ذهن کې وا خبرې کوي اوس وې سفاره و د یو خبرې کوي کنه تا د ټول ژوند ریکارډ تیار شوې د میموري ډکا ده میموري کارت دی سی ډی دا ډی وی ډی دا هغه به تاسو وچلې ګرا شو ګورا خبرې پر سر کوي کنه ته خپل ځان سره خبرې کوي تا چې سکړي ابا دا ته مخې ته کی کنه اوس وړو شک پاتې نشه ها شک ختم شوی دی ځکه سو وخت راځي چې منطقيانو یو جاخر او باطلې و منطق خیلم به بد نه دی جدل د پاره ته حدا ګوري لیکن دې ډېرې خبرې دا ځینې چې لگا خو لاړ شي کنه نشه قران او سنت سره چا رابطه نشتا هغه ډېر خراب شي بیا برباد شي کی دی له حال سره ها سنت نمون کړی شي ژوند دې ټوله موږ لیدلې دی هغه مناطقه ولې علما چې منطق و ته یادو او زندگی مون ته مخه ته لا خاطی زو زمون کنه دا څو شي مون ته ته مخه ته ټول لا په پټو سترګو بلګي او یاد وره لیکن چون کې قران او سنت سره رابطه نه کنه دا چې داغه زندگی ته وګوره په کې خوګواله نشته په ګر سنت او جلک کاری نخ کاری کا هو نه کویږي کنه او قران نه کویږي چې لوی مون ته سي عالم چې زما خیر سره په دې علاقه وسو داغه پای ته نه رسیدي چې کیسه مونږ دي الله دې وګوري موږ استاد او دغه وخت سترګې انده سي که کاری ده بوته نه ما بوته عبارت دی کاری زو ما اچھا عبارت دو وینا او شی مولا و درېگا اجو شروع بشو بیا ټول ما دې دا منځ کاری دی ما ته پرې دماغ او کاری دا څه کاری ده وتا چې په دې غاړه سمره دي تقریبا دا غي شاګردان دي هغه ما د کاری راځي نه ده او قران درس ما شروع کړو جو را سره جو را له ډېر سخت اوره په هغه کال باندې اوس تقریبا پندې پندې پورې دغه دلاري ډېر ډکه ویلې سلويخ کال کې دا ریکارډ چې دا چې اوره اوس موږ چې واپس بیا را تاسو سره مې چې پس موږ دلار ټول ډکه ودو اور دا له 1999 خبره نو هغه دا قران او حديث دې باره کې چې په زما خیال سره بیان دا غنو خو به خوته منبر دا نو خبره به دا چې ټول خلک اوس راو مدد چغې کې پتا چې څو نه هو څنګه ټګې خبرې به وکړي اوسو هغه هغه په وېدا یو خاندل قرآن درس ما شروع کو ما خام نه رسو به کوم چې کله جو جم ما تکلم موږ ګوښه بیا ما وینې سار مال دوم نه ولي ته کوم کله کله راغې کې بنس او بیا به قرآن اصل قرآن دی زندگی مزایا کړل ټول په منطق کې ځای شو ته ولي زه بو کندهار غالبا تر سوزان راغلو شپار اسکال هغه سره طالب ګریو کله کتابونه به یادول ال تمړوم شو پاغه منطق کې خه هم شو کې جابوته چې سورې فاتحه را کوو سورې فاتحه ولا نه ورته چې سورې فاتحه څه ته وي دا څه زندگی و ګور مناته کو به وي وی دنیا کې دوه سيزونه دي یو جواهر دي یو اعراض دي اعراض هغه دي چې هغه کله داسي چې ختم شي ختميږي داغي او ذات پورې قیام ضروري وي خامخا چې ذات نه وي ختم نه ختميږي لکه شروعاله او شنواله او غیره د انګولي دا یو ذات پورې قائم دي دا ذات نه شروعاله شنواله کوم نه دا شان اوازونه اصوات دا ټول اعراض دي اذا وجد بدلا ش ختم شو او دی ولا دا خبره غلطه ثابت کړل چې اعراض دي او قائم به ذات کی اثر یې چې جواهر ندی نو دا په ځبانه قائم ندی دا وی قائم دی را شو ګورا تا چې کومې خبرې پرې دلته موجود دي او هغه تا ته بیا ورولې کیږي دا څنګه الله وجد بدلا ش بلکه اوس خو دی وی ته چې کومه خبره د خلینو او باسه دا چې ته تلین نه دا دې کزا کې ګرځي بس چکرې لګي شې تاویلې دي دا بیله خبره ده چې دیو تعالی له ګولې تمیز نشي کولی اسواد په ګډیر دي د ګڼو انسانانو आवाजونه دي د خزو شکان د زړو شکان د ماشومانو جواګان شته د خرو आवाजونه پکښته د بانیانو بانګونه پکښته د مرغو چغار پکښته په پته نه لګي پورا نور هغه دې فضا کې ګرځي ها هغه الله لړکړي نه نامو آیا هغه بالکل تا پورې نه ستړي دا خبره ده خلینو او باسه اوس خو هي چې ما برا ګيري اوله خبره خو ده الله وی تا سره خبرې کی ور اشتیا بهته وی هر اشتیا چې تا سکړی دی غشان وی ظاهر ده چې وسړی له تو څه ویډیو جوړ کې کنه ناګه چې کوم حرکت کړی یا سویلی ناګه به وی کنه د دنیا دوپو والا خو د بینګونه به وینګونه کوي اېګ دوکه موکې نشتا دا چې سکړی ریل حقیقت هغه به تاسو مخې ته کیږي دا تاسو خبرې دی دا تا کړی او ته په ویجا او په پلان کې وخت په پلان ټیم شپوا تیار وا روتم دا چې نه کړو دا اری کاشینی ازا کتابونه انتقال کوم بالله ان كنا نستنجخ یقینا هم مشمون بلیکل ما كنتم تعملون اعمالنا جتا سکول اب هم لیکل لیکل شویری رائے دی شویری دې تم وی چې قلم راوالی لیکلو کې په صفحاتو او دې تم وی چې د سی ډی ډی وی ډی په شکل کې ولي کې تم رائے ټو دی دا پر رائے ټری خان لیکي کنه رائے لیکلو ته لیکلی دې موږ نستنجخ ما كنتم تعملون قام الذين امنوا مختصر بشارت هغه ذکر کړي او د امخ کې کلام هاذا کتابونه یا د ملائکه خبره ده یا د الله ده به تر خبره ده چې دا قول د ملائکه دی ظاهر کې دې سره لګي لیکن د الله قولم کې دي چې الله ورته وی چې هاذا کتابونه انتقالکم بالحق الله هوا راغې چې دا خبرې تاسو رکی بالکل رښتیا ته چې کړی دي اوس وګوره قام الذين امنوا هر چا کسان دي چې ایمان راوړل او عمل صالحات عمل کړل دي موافق د قران او سنت عمل صالح موافق الكتاب او سنت د قران او سنت مطابق چې ریدل دي ايود خلهم ربهم دي رحمت دي د داخل بکې دي رب دې پر رحمت خپل کې خاص رحمت پر دې جنت دي کنه کله چې د مبتلین او خسران ذکر کو د هغه مقابله کې د ایمان والا فوز مبین ذکر کوي کامیابی ذکر کوي کنه ذلك هو الفوز المبين دا داغه کامیابی ښکاره دا کامیابی نه ویل د دنیا تلګه غونته او خدا تلګه واړه غونته ډیګری تلګه غونته اقتدار ته حاصل شه تلګه جیدات کارخانه کارخانه ته ملو شو صنعتکار شوی او خلک کوئی پلان کې زنده‌باد زنده‌باد خو هغه دی چې هغه دغه ته کامیاب شو ذلك هو الفوز المبين کامیاب سر کامیابه کامیابی دغه څرګنده کامیابی او عام الذين كفروا اوه تخفيف دی او ذکر د اسباب د عذاب کړيخه او عام الذين كفروا هر چا کسان چې کفر کړو نو دي ته ویل شي او قال لهم دي ته بدا خبره کیږي چا فلم تكن اياتي تتلا عليكم ايا نو اياتو نو زما چې بيان دي بشي بيان دي بشو پتا سو سبا ويگا د قران اياتو نو وري دي تتلا عليكم کدي وي چې ما نو وري دي نو ځان له جرم دي ها قران بيان کړو او تا نه اورېدلې د دنیا د سيزونو حاصلولو د پاره په تعلیم حاصلولو د پاره خو د کلی د یو سر نه بل سر ته د یو کلی نه بل کلی د تلیټ یو ډرانو لا او غړي زکاو او دا د نس زکاو دا خو بل جرم دی دا نه چې اوسې بلا و چې ما نه اورېدلې د خلاصې نه دا خو د غټ جرم لاړې چې اورېدلې نو او چې اورېدلې نو بیا د عمل نو کړې فلم ته کونه آیاتی ذو الله علیکم ایا نو ایا ته نو زموږ بیان دي شو پداسو ملک داسې سوکنو چې بیان د الله د کتاب کو پس اکبر تم نو تاسو لوی کړی وا لوی د وخت سمرا کنه یو دا لوی دا چې ایا ته نو بیان یې دی خو له ناراضي ولې هغه سپګنی کنه چې داله سړي ما دته دا اغینا د دنیا د یو چبز د کول د انګریزي د کول د دنیا د یو فن د یو پیشیز د کول چې ښکارې دو اغه له بزان د وخت راځو د وخت بناستوخه مدینه لوی کړی او استغفار وکړه استغفار دا غلی عملی استغفار شه کنه په خپل نه ویلی خو دې ځان لوی وګړ چې دا څه نه دی مړه دې کیسې دی وی دې وژنه هغه قران ته او سنت ته ډیر په سپک نظر کتل او په دې نه پوهیدو چې چا به عربی او ګډه کیوي نه دا وایي کنه قران یې وایي ولی کوم مارا سنو هغه سره کنه کدا کوم مارسه وین دو بلا پی جن دچ لا خدا سے دار به عبارت کې قرآن نه حدیث نه دې ځان لوی کړل فص تک پرتم لویم کړي و دا غین ځان لوی کړل یو دا زم دا چې اومړي دو او بیا مس پک کړل او کون تم قوم مجرمین او وې تاسو قوم مجرمان جرم کون کی جرم کون کی وکړه وګوره استکبار د آیاتونه آیاتونه مراد بیا دا آیاتوم دي چې کوم د قران کریم دی آیات وحیه دي دوی او د آیاتونه مراد عقلی دلایلوم دي چې د الله په وحدانیت هغه قائم و د الله په قدرت باندې او د هغه نړړه کړې و او دې صورت کې د هغه ذکر شوی دی دې لوی بولا دغه صورت کې ابتدا کې ویری او ثم یسر مستكبرا کعلم یسمعها لوی کوي او هغه دورا کلک شي ته وای آیات اورېدل نه دي قران اورېدل نه دي پس تک ور لوی ویلو او مجرمان دی او اذا قیل او کله چې وبویل شو مان موحد بدا او ایمان والا بووی د پیغمبر متبع بدا خبر او کړه چې ان وعد الله حق بشک وعد الله حق دا والساعه لا ريب فيها او قیامت نشته شک پر اتلو داږي کی کله چې دا خبر وو شو چې وعد الله حق دا او د قیامت پر اتلو کې شک نشتا نو قلتم تاسو به ما ندري مون ته پته نه لګي مون نه پوي کوم ساج دا قیامت په ګلا سي مسا ان وعد الله حقنا والساعه وعد ما نه والساعه لا ريب فيها داغه د پاسه اته نو منسوب دی او دا قرت د حمزه لري ګوره ښا حمزه قرت کله منسوب راغله دی زاد المسير ابن جوزي یا نور علما او نقل کړو زم لا چې والساعه تو دي ځان له کلام یقینا وعد د الله حق را دا ځان له جمله شو دا رسول ان بلا من دی او الساعه دا قیله مقوله دام دا قبل د پاسه اته قبل جمله د پاسه وساعت قیامت لا ریب فیها شک نشته پاږي نو تاسو وای ما نه درې مسا مو د پته نشتا چې قیامت څه شی ده ما نه دا اقرار دی په لوی جهل خپل ځکه چې نفي د دې آیات پاږه ده کې استعماليږي چې د علم حاصلولو لپاره اوس څه ذریعہ نه کړي مو صحیح ذریعہ نشتا د دې په جنګلې ما نه درې مسا ما تاسو لن تعبیر ته دا څه کول شي کنه زاد المسير کې نجوزي چې قل تم ما ندري ما سامن ان کړ تموها تاسو انکار کو دا غینه کنه او بیا به وي چې ان ظن الا ظننا ګمان نه کوم مگر معمولی ګمان او ما نه نو به مستقینین او نو یوم یقین دو ان کی ګمان نه کوم مگر معمولی ګمان پر دې مقام کې مشهور شو بدا چې استثناء د ظن د ظن نه دا او دا استثناء خو نه کیږي ګومان نه کوم مګر ګومان یو خو نه کوم بل خو وي کو استثناء دا خو دا مطلب دی چې دا مخ کې نه دارو باسو نو ظن رستو ذکر دی مخ کې ذکر دی ته خبرې نه کوم مګر خبرې دا هو صاحب کلام کې تعارض دی دا څه وایا چې خبرې نه کوم مګر صحیح خبرې نو غلط خبرې دی وتی استثناء صحیح شو نو دلته خو استثناء نه کیږي ان ظن الا ظن نه مطلب دی په چاوي و ان ظن الا ظنن کې دا رستو ظن ظن نه مقید دی او مخ کې ظن ظن نه مطلق دی او دا قانون دی چې استثناء د مقید د مطلق نه کیږي ان ظن الا ظنن ګمان نه کوم مگر معمولی ګمان ان ظن الا ظنن حقیرا اوس فرق راغی ښا او مستثنا من هو مستثنا په مخ کې فرق راغی دویم دا چې ان ظن الا ظنن ان نظن انا ان نحن الا نظن ظنا انه كلام کې قلب دی ادا د مبرد قول او مشهور عالم چې کوم دو نحوه دیر شوی دی او کشاف عالم خپل تفسیر کې نقل کړل دی نو معنا سو نیو مون مگر ګمان کو ګمان ان نحن الا نظن ظن بیا معنا صحیح شو نیو مون مگر ګمان کو ګمان و ما نحن به مستقین یقینم نشتا خبر حاضر ګمان په درجه کې دا او درم جواب لا سوقا دغه سوال چې ان نظن الا ظن معنا ان نظن عليكم الا تظنون ظن يا ان نظن قولكم الا ظن منكم ګمان نک استاد په خبرو مگر ظنی خبره دا تاسو راځي ګماني خبرې دي و ما نحن بمستيقنين يقينهم بنشتا نو موږ یقین کوون دي او سلورم جواب داره نیشاپوری خپل تفسیر کې شیربینی نقل کړو علامه شیربینی اغوی ودا لا په معنا دا نه تعتقد د سراج المنیر کې ان تعتقد ما تخبروننا به الا ظننا لوم به ځن په معنا دا کې دی شو معنا دا شو ان ظن الا ظننا عقیده نه لګومږه دا خبرو چې تاسو مونږه وایې مگر ګماني چیز دې ګماني خبرې دي و ما نه نو به مستيقين نيوم يقين کوونکی باغي دې سلوور واړو طریقو دغه اعتراض ختم شوه ګومبه معنا ډیر آسان او دار چا فهم کرات لږه کما ابتدا کې وکړه چې ګمان نه کوم مگر معمولی ګمان اولی ګون ته ګمان دې یقین نشته او ما نه نو مستيقين نيوم يقين کوونکی و ما نه نو به مستيقين او نه مونږه یقین کوونکی دا تاکید دې د مخکې د پاره کړه منکرین د قیامت اصل کې وډلې وي یو غډلو چې غي د قیامت نو صریح انکار کاو او دا غي ذکرې 24 نمبر آیات کې مخکې کړو او دې مډل هغه چې کله دلیلونه اورې دل د باس بعد الموت کنه په شک کې پری وته دې آیات کې دغه خلق اورا دي دا دې مډل منکرین په قسم دي یو منکرین صریح انکار کوونکی بل منکرین شاکیان شک کوونکی کنه نور پسې بیا تفویض دی وکیل وَبَدَالَهُمْ خَارِبَ شَدِيدَا سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُونَ كَارَ سَزَاگانې دا غا عملونه چې دی کړیو وَحَاقَ بِهِمْ چَابِر بَشِدِينَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ هغه عذاب چې ودی چې باغې پورې بیٹھو کې کولې مناسو د دې نه پته لګېل چې دی چې دا ویم نظم نو الا ظن نو دا استهزاء کوله استهزاء مانا دا شک په تورم نو بلکې د استهزاء په طریقو د دې وجې نه دی د عام منکرینو نه انکار دیر سخت دی مانا دا دیر ناکارا خلق دی چه استهزام کئی ای خوی نیمونو ادیو پس استهزاگانی او تو خشکو روک لی زکوی حاق بهم چا پیر بشیر دینا ما کانو بهی از دل اگا چی او دی چی پاغی پوری توخ کولی وقیل الیوم ننساکم دام داخل لی تفریف کی او بولی لشی دیتا الیوم ننساکم نن رس پریدو ممتاسو بازاب کی کما نسیتم لقاء ایومکم هازا لکه چې پرې خوده او تاسو ملاقات تر ودی تاسو چې دادا نن مونږ تاسو پریدو نن تاسو مشاله دا مشوالي د عذاب ته کنه معنی لکه څنګه چې منکرینو ایمان په باس باندې بالکل یې کړو او که دې جون بل فرض همیشه وي د دې دا انکار او ایرول به مو شو کنه د دې وجه نه عذاب دې مونږ شي ښه دا هغه اشکال چې بار بار ما ویلي د پومو شو چې دنیا کې د سل کال عمر تیر په سل کال بدمعاشي کړی دي الته چې دلته کوم سزا او ارتقا نه ختمې دن کې ده زه انصاف دي چې سل کال د جرم کړی دي په کاري سل کال او سزا ورکړي کوم دا غي جواب آسانو چې بای د تخپته و چې جون لګ دی او سل کال دی او د بیا مخر مسته او مسته او ناروا کول د الله د احکام خلاف دی نو کده ته دا پته وي چې زما عمر یو لاک کال دی بس کول بس پرګندر عقل والا ته کوي ځکه وینم ساکو تاسو وزل ته پریدو کتا سره مې شد وندر کړه شی نو تاسو ورو عمل نه کو پر الیک ځون کې نه کو نو ډېر کې ومڅ کړه نه سیان دې سره ترک لازمی د دې وجنه مفسرین معنا کې لګه غردبی نترکو کوم فنار او باقی دا خبره پریده چې جاهل لاپاسی او غوي الله ځان ته نسیان نسبت کړي ته نسیان صفت د الله منی او کني منی هم خابوي تعویل کې دا غا تعویل دي چپلو څنګه کوم ځای کې نو استفادو کې تعویل کوي کنه په دې ته کې پته سوای ولي الله باندې نسيان راځي الله صفات دی بالکل راځي خدا نسيان صفات د الله دی په معنا د ترک په فرق دی معنا د خپل د نسيان معنا ترک دی نو ترک صفات د الله نه جوړي کی پرې خودل دی او کافر په عذاب کې چې همیشه د پاره پیخي انکار دی کنه دی نه نه نسیان خو یې ورو ته ویر خو الله باندې نه وای نسیان معنا یوازې ورو نه دی نسیان معنا تر کوم د بلغت کې خود بلغت وایي دا هره دي خپل معنا ده وای نن ساکو نن ساکو معنا نه تر کوم او ٹھیک ده کدا شو وای چې ده لازمی معنا ده چا دا ویلو ځکه نسیان تر ترک لازم دی ما وای ٹھیک ده غیر دا ویلو نو خو تاسو په عرف کې استعمالی کې نسیان په معنا ده ترک معنا په عربي لغت کې الکه نسیتو هاذا شی ما دا شی یې کومه پرې مې کوي الګو وی پلان کې وی مې ورکړلې ورکړې معنی پرې خې مې کړې نو استعمالي کې په معنا دا پرې خو دولي ونی نو په دې باندې اعتراضونه مکو چې بیا د الله په صفاتو کې تعویل شروع کړي دا غا تعویل یعنی ها دا څه بې ځای زینو کې غي شوبې لټي بیا چې تا ته بدا شوبو په تور نن سا کوم الله ځان ته نشان نسبت کوي کنه دا څه ونی نن سا کوم نو قرآن کریم کې مونږ هم کړې نشان نسبت وطن خو نه ان کو زګم ګسړي نه ځان یریږي دا څه څه ځان تیر شي نو تر څو نه ان کو زګم مناسو ځان پرې ده هغه پرې خودل مرادي کې نو معنی خپل نسیان په صورت د عبادت کې مراله نو په صورت د الله کې نسیان معنی ترک دې مقام کې نن ساکو مونږ پرې دو تاسو په دې عذاب کې دل تد همیشه د پارا کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو پرې خو عمل د دې روزي د پارا ملاقات د دې روزي پرې خو معنی عمل که تاسو د ملاقات خیال وې تاسو عمل نکاو دیو جنا کرته بیوی ناترو کو کوم پنار کما ترکتم لقاء یومکم هاذا ومأواکم النار او ټکان تاسو ور دی او مالکم من ناصرین نبی تاسو له څوک د مدد کوونکو نه بیا هیڅ څوک مددگار بتانی چې تاسو سره مدد وکړي دا سببونه ذکر کړي د مسجد لپاره کنه معنی یو سبب د استهزاء آیاتو وحیو عقلیو پورې کوم چې په دې صورت کې ذکر شو او دیم غفلت کې په سبب د حرص او محبت د دنیا چې د هغه وجه نه قیامت یې کړو کنه داغه ذکر کی ذالک بیان نکوم خص آیات الله یوزوا دا ول الله دا دغه ټه سزا درکې چې د همیشه د پاره ور کې پلی خو دی ذالکم دا عذاب د دیو جنا بیان نکوم تخصم آیات الله یوزوا دا به سبب دی وجه د پاره دی ذالکم دا عذاب دا پر خودل د دی په ور کې تاسو په ور کې وکافرو بیان نکوم تخصم آیات الله یوزوا په دی وجه په دی سبب چې تاسو نیولیو آیاتونه د الله ټوکی وغرتكم الحیات الدنیا تو ککڑی وتا سو چوند دنیا یو خدا کی تاسو په آیات پورې ټوکه کوله کا وحی آیات دلائل او عقلی دلائل تاسو په ټوکه شروع کړې پښمو دې هم شروع کړې مسخره هم شروع کړې او بلدا چیر سو محبت د دنیا دا غینه غافل کړې وه قیامت دې نه ير کړو تو فل یوم لا یخرجون منها نن ورځ با نشي استې کې دې دا کافر د دې ورنا ولا هم یستعتبون نبر دې توبه قبلې دې شي جو ستا تبون دا عطاب نا محفوظ کا مراد تی ازالت عطاب دا دا اللہ تعالیٰ سرا پا عذر قبلولو یا دا عطبان محفوظ دی عطبان رجوع کولو دا ہوئی مانا طلب دا توبی بتی نشی کے دی لاؤم یستا تبون او نبا دا دینا طلب دا توبی کولی شی یا و لاؤم یستا تبون نبا دا دینا طلب دا رضا دا اللہ کولی شی چلا مانا سو توبہ بے قبلی کی نکدی ہے باسی کنا داغی میدان کو تیر شو فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء اخر کې ماقلي دلائل تر داویر توحید نه دارنګ تفریق اصل کې په مضمون د ټول صورت باندې چې الله تعالی په آیات وحیه او عقلیه او شریعت واضح کو ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها دا او د صورت کنه دا الله حمد واجب دی اوس په مخلوق فللله الحمد مخاف الله الذي استعانه نبل چالا رب السماوات و رب الارض چه رب دا اسمانو نو رب دا زمکه ده اشاره دا چه اسمانو نا زمکا او طول مخلوق بانه دا ربوبیت انعام دا اللہ را طرف نده نو پا طول بانه حمد دا اللہ واجب ده رب السماوات و رب الارض چه رب دا اسمانو نو رب دا زمکه و رب دا طول مخلوقات ده و له الكبریاء او خاص غلر الویده نبلا السماوات و الارض پا اسمانو نو زمکه که دې سره مو هم د شرکت د فقهي چې دا الله په حمد کې سو کوم نشي شریکې دې دا غسخه ځکه کې بریا په الله پورې خاص تا منه عظمت او جلال او بقا او سلطان او قدرت دا ټول په الله پورې خاص دي ټول سو دا غسره په حمد او صفاتو کې نشي شریکې دې پرخه والا نشي جوړې دې دې و جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا ابو هرې زلانو روایتو دې مسلم کې راضي ابو داوود ابن ماجه کې ال کبریا او ردائی والعظمت ازاری کبریا او لوی دا زما صادر دے او عظمت زما لنگ دے ومن نا زانی واحدا منهما سوکے راکل کئی راکاگی زمانا یو پا دیت باوکے نا دخلتو ہن نار زبے اور تا داخل کم بل روایت کے راضی عذبتو ہو عذاب بور کم بل کے راضی قسمتو سٹ بولا مات کم خا تے دے لگی او کبریا زان لسا دے تے کبریا خود اللہ سے فتے لوی دا اللہ سے فتے قال کبریا و ردائی و العظمت و ازاری کبریا لوی دا زما صادر دے عظمت دا زما لنگ دے بس تر دغلے پورے زمان ایمان دے او بعض علماء ہوئی کبریا لکہ دا صادر پشان ما سر لازم دا او عظمت لکہ دا ازار پشان تے ما سر لازم دے چھے انسان پا حیثیت دے انسان واخ لے ناغ سر دا دو چیزو نہیں کنا نیو صادر ہی تے پرا پدن نے چاپیر کی بل لنگ دے کنا مدا ما سر لازم دے او بیا خواہ دا لکه درې دا پشان دي کې اوسړې وي چې کبریا د الله څنګه ردا شو وای دي ته معنوي خبرې وي معنوي مان لکه درې دا پشان دي ظاهره خبره دی اوسړې بلته وي یرا وې حق یا حیا خو زما لاندې جامد زما شعار دی هر به استعمالي کنه شعار هغه جامې ته وي چې لاندې شعور سره لګیدلې وي تو سره مانا سو حیا لکه دې هغه جامې پشان چې د لاندې بدن سره دغه شان ما سره لازم دی دا استعمالی عربو استعمال دا عربو دو گورا او ظاہر بانے مانا حمل کا چه کبریا دا دا اللہ ردا او عظمت دا اللہ ازار دے نزکوی لہو الكبریا او فی السماوات والارض خاص اغلا لوی دا و بڑائی دا پا اسمانو نوزمکا کی وہو العزیز و او اغز و رور ذات دے الحکیم و حکمتون و عالر پار کار خپل کی صورت کی بیا امتیازات و دیر لگا تیر ترغیبات و قرآن کریم دا رد و پدیبان نیچے معاہد و مشرک ورے برابر ندی دا سو کچے برابری پاگا خلق ورے رد کلو اگوالا ولے برابر ہوئے ظالمان دارنگی رد و پاگا چا چې هغه مساوات راولي په منځ د اهل الشریعه او په منځ د اهل الاهواء کې نو دا ټول یو برابر دي مړه وې دا د هریه غون ته خلک لا سیکولر شي کنه سیکولریزم والا اغه دا څه خبرې کوي په باغی راځو دا رنګ یو قسمه دلایل ذکر کړو په اثبات د توحید کې آیات وحی او آیات عقلی او دا رنګ دین حق ته شریعت وې ثم جعلناک علی شریعه من الامر دي دین ته شریعت وې کیږي شریعت معنی تقرر او مقرر کول او متعین کول د الله تعالی راغلی بیا ته ګوره و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او کله چې بیانې دي شی په دې باندې آیاتنا زموږ واضحه معنی والا یا ښکارا مطلب والا ما کان حجتهم نئی بل دلیل ددئی الا ان قالوا مگر دا چی وئی ایتو بی آبائینا زی جوندی که مشران زمونگا راولی مشران زمونگی او مانا یا ایتو بی آبائینا پیش که سا قول او سا خبر دا مشران زمونگ چی غیدہ تیویلی بی خول آبائینا بشی مضافه بی حاضر این کنتم صادقین که تاسو رشتینی قلت و توائی اللہ یحییکم اللہ جوندی که تاسو دی دنیا کے ثم يميتكم بیا سے زمانہ پس مڑکئی تاسو تو ثم يجمعكم بیا پر آیو دے کی تاسو الی یوم القیامت روز قیامت کا لارے بفی چی نشت شک پاگئی کہ ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دا خلقوں نے پوئی گی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کے پاس شاہی دا اسمانوں نو دا زمکی دا ویوم تقوم سا او بکم رس شراب شی قیامت یوم اذن یخسر المبتلون فتغرس کارب شی تاوان دا باطل پرستو فترى كل امه جاسيه ويني بت هر دلا دلا د تکذيب کوونکو دلا د کافر مرادي امه مکذبي ويني بت هر دلا د کافر جاسيه پزنګنانو پراته پړ مخي پراته يا راجم په ميدان د قیامت شوانا عامه کې امه کې كل امه تدا الى كتابيا هر دلا برا بلل شيخ بل عمل نامه تا يا خپل کتاب ته چې دي باندې راغله د نبي په واسطه چې دا په سور عمل کړي سور دی ویلې الیوم تجزون نن روز بدل در کې در کولی شي تاسو ته ما كنتم تعملون دا غاملون چې تاسو کول دنیا کې هاذا کتابنا دا دې کتاب زمونږه معنا داري لیکل زمون تاسو د اعمالو یا دا دې لیکلی شوی اعمال د جون تاسو ينتقو علیکم بالحق بیان کی تاسو د پرشتیا ان كنا نستنتقو یقینا هم چې لیکلو ما كنتم تعملون هغه چې تاسو چې کولم قام الذين امنوا ورجعوا كسان دي ایمان راول دي عامل الصالحات او عمل کړي موافق د قران او سنت طيب ګلوم ربهم في رحمته تو داخل بکې دي رب د دي پر رحمت بلکې معنی جنت کې ذالک هو الفوز المبين دا داغه کامیابی سرګندا قام الذين كفروا ورجعوا كسان دي کفر کړو نو به ویلی شي دي تا افلم تكن اياتي تطلع عليكم ايانو اياتونه زما شي بیانې دي شو پتاسو لوستی شو پتاسو پس تکبرتم نو تاسو لوی کړي او كنتم قوم مجرمين او وای تاسو یو قوم مجرمان یا وای قوم کافر لکه عبد الله بن عباس معنا کړو چې مجرم کافر دي و اذا قيل كل شي وو ویلی شو تاسو ته ان وعد الله حق بشک وعد الله حق دا والساعه لا ريب فيها او قیامت نشته شک پراتلو داږي کې قل تم نو تاسو به ما ندري مون ته پته نشتا مون نه پويګو مسا چې قیامت لا سي مسا ان ظن الا ظن يومنا غمان نکو مگر معمولی غمان و ما نحن بمستيقنين انه يوم يقين كون کی ذم معنا ان ظن الا ظن غمان نکو استاسو په خبرو مگر غمانی خبره و ما نحن بمستيقنين يوم يقين كون کی ذم معنا ان ظن الا ظن نيوم مگر غمان کو غمان و ما نحن بمستيقنين انه يوم يقين كون کی سلورم معنا ان ظن الا ظن عقيدن لرو مون داغه خبرې چې تاسو یې کوي مګر ګومانې شې ده او ما نه نو به مستقینین نو یمون یقین کوونکی و بداله او کار بشی دیتا سیئات ما عملو ناکار سزاګانې د عملونو ده دی ناکار سزاګانې د عملونو چې دی کړی وحاق بهم او راګیر بکی دی چاپیر بشی د دینه ما کانو به استادیون هغه څه چې ودی چې باغې پورې بیٹوخه کولی وقیل او بویل شی ورتالی یوم ننساکم نن مون پریدو تاسو پدی عذاب کی پدی اور کی ہمیشہ کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه چې پریخ او تاسو ملاقات دروځ تاسو چې دال او ماواکم النار او ټکانه تاسو اور دی او مالکم من ناس نه به تاسو سره څوک د مدد کوونکو نه ذالکم دا عذاب بانکم اتخذتم آیات الله په سبب د دې چې یقینا تاسو نیولې آیاتونه د الله هوزو ان توقا وغرتكم الحیات الدنیا او دوکه کې ورزولې تاسو لا ژوند دنیا فلیوم لا یخرجون منها ننن روز باندې نشي استلې کې دې داغینا ولا هم یستعتبون نبر دې توبه قبلی یا ولا هم یستعتبون نبر دې طلب د توبه کې دې شي یا ولا هم یستعتبون نبر دې طلب تر زاد الله کې دې شي فلله الحمد وخاص الله الذي استعين رب السماوات ورب الارض رب العالمين رب د اسمانونو رب د زمکه رب د مخلوقات دی وله الكبرياء او خاص حغلر لویدا په سماوات او لرد په اسمانونو او زمکه کې او هو العزيز الحكيم او هغه الله دې زورور حکمتونو عالم